Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kurban hakkında genel bilgi. Kurban sözlük olarak kurbiyet, yakınlık anlamına geliyor. Bir kimsenin Allah rızası için yaptığı ibadetlere de kurbiyet denir. İşte kurban da bir kişi Allah rızasını isteyerek keserse, bunun için bunda da tabi kurbiyet, sevap var. İlk kurban ne zaman olmuş? İlk kurban Adem babamızın iki oğlu tarafından ilk kurban yerine getirildi. Habil ve Kabil. Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin şeriatına göre iki kişi karşılıklı bir davada bulundular mı? İkisi ortaya bir kurban koyarlardı. Hangisinin kurbanı kabul olursa gökten bir ateş iner, onu yakar ya göğe çıkarırdı. Habil'in kurbanı kabul olundu, koçu göğe çıkarıldı. Sonra yine Kur'an'a baktığımızda İbrahim Aleyhisselam Hazretleri önce oğlu yavrusu İsmail Aleyhisselam'ı Allah için kurban etmek yere yatırdı. Bıçağı boynuna dayadı, bıçağı çekti. Bıçak tabi kesmedi. Sonra Rabbim ona gökten koç indirdi. Hangi koç indirdi? Habil'in kabul olan o kurban koçu cennette beslenmiş, o indirildi. İnsanlar Allah'tan başka tapındıkları taşlara, putlara, heykellere de kurban kesmişler. Tabii günümüzde de bu olabilir. Mesela günümüzde, hatta yakın yıllarda, tam hatırlamıyorum kesin, belki geçen seneydi, bir genç kızı kesmişlerdi. Kimler? Şeytana tapınanlar, şeytana tapınan gençler, yani İslam dışı, bütün dinler dışı sapı bir grup şeytana tapınanlar, şeytan bize emretti diye bir genç kızı boğaz yatırıp kesmişlerdi. Bu olabilir mi? Bu çağımızda olabilir mi? Özellikle üniversite çağındaki bir genç kızın onlara teslim olması, o gruba girmesi, öyle bir sapı bir şeye girmesi olabilir mi? Evet, olabilir. Yani olmaması gerekiyor ama ne yazık ki olabiliyor. Neden? Çünkü zavallı gençlerimiz eğitim sistemimizde İslam dışı eğitilmeye çalışıyorlar. İnsanın fıtratı, doğası İslam'la tam bağdaş, uyuşur. Çünkü Allah insanı öyle yaratmıştır. Yine dünyaya gelen bir yavru hemen havaya solmaya başlar. İlk olarak çocuk hava ile solumada uyum sağlar öncelikle. Çocuğun doğası, organik sistemi öyle yaratılmıştır. Hava da, gazlar da öyle yaratılmıştır. Her insanın doğası, fıtratı, yaratılışı, yapısı İslam'la ancak uyum sağlar. İslam dışı sistemler, eğitim sistemleri insanlara İslam karşıtı başka bir şey vermeye çalışsalar da bu gençleri tatmin edemez. Tatmin olmayan gençlik ne yapar? İslam dışı sapıklıklara, kimi fuhuşa, kimi kumara, kimi alkole, kimi uyuşturucuya, cinsel sapıklıklara sürüklendiği gibi, işte bunun gibi şeytana tapan gençler de bu çağımızda, günümüzde olabiliyor. Allah Peygamber buyuruyor bize Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif hem Müslim'de hem Nesai'de, Kütüb-i Sitte'den. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لِعَنَ valideyhi. Bir kimse valideynine, annesine, babasına lanet ederse Allah ona lanet etsin bu peygamberimiz. Hadis devam ediyor. Men zebaha ve li'anallahu men zebaha li gayrillah. Ve bir kimse Allah'tan başka bir şey için kurban keserse Allah o kişiye de lanet etsin buyuruyor. Demek kurban ancak Allah için kesilir. Taşlara, putlara, heykellere kurban kesilmediği gibi yine bir kişiyi karşılamak için o kişiye hangi konumda olursa olsun bir kişiyi karşılamak için o kişiye saygı amacıyla önünde bir kurban kesmek de bu da İslam'da haramdır. O ette yenmez. Kurban kesmenin hükmü nedir İslam'da? İslam'da kurban diye bir şey var tabi. Ki Mevlamız buyuruyor bizlere Kevser suresine de Bismillah Fesalli Rabbike vel Rabbi yürüyor. Fesalli Rabbike Rabbin için namazını kıl venhar ve kurbanı da kes Mevlam buyuruyor. Yine bunun dışında Hac suresine de geliyor. Hacda da temettüre kıranda da kurban kesiliyor. Yani İslam'da kurban diye bir ibadet vardır, meşrudur. Yerine göre vacip olur, sünnet olur, mübah olabilir ama İslam'da kurban var. Bunun dışında tabii ada kurbanları vardır, başka kurbanlar da vardır. Fakat günümüz şu andaki konumuz kurban bayramında kesilen kurbandır. Müldeki aldığım şu ibare. El-Udhiyyetü vacibetün inde Ebi Hanife'te. Ebu Hanife yani İmam-ı Azam'a göre Kurban bayramındaki kurbanı kesmek vaciptir. Vacip farzla sünnetin arası demektir. Farza yakındır. Sünnet-i Mekke'de de yakındır. Ortasındadır. Peki buna neden farz denmiyor acaba? Hakkında kesin ayet-i kerim emir olmadığı için. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de venhar var. Nahrele. Nahr göğüsleme anlamına geliyor. Develer de göğüsten kesildiği için yani deveni kurban kes anlamına da gelebiliyor. Ama buna bazı müşrikler namaz elini göğüse koy anlamda verebiliyorlar. Ayet-i Kerime'nin anlamına ihtilaf olunca bunun üzerine tabi farz olmuyor, vacip olmuş oluyor. Netice şu, Kurban bayramındaki kurban kesilmesi Ebu Hanife İmam-ı Azam'a göre vaciptir. İndehüma ve inde Şafiiye İmameyne Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ve İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre ise sünnetün müekkedetün kurban kesme kurban bayramında sünnet-i müekkededir. Sünnettir, müekkede tekit edilmiş. Yani kesinleşmiş, Peygamberimizin yaptığı, her zaman yaptığı bir sünneti müekkededir. Kimlerin kurban kesmesi gerekir? İbareyi Mültekadan aldım. Ala küllü hürrin müslümin. Hür olan Müslümana öncelikle bu birinci koşul budur. Müslüman olacak. Demek ki Müslüman olmayan, İslam inancıyla inanmayan bir kişi ne kadar 100 tane koyun sığır kese de et olur, bir şey yaramaz, sevap alamaz. Öncelikle kişinin Müslüman olması ve hür olanlara. Elhamdülillah günümüz tabii köle olmadığı için bu konuyu böyle geçelim. mukimin bir de mukim olanlara kurban kesmesi vacip oluyor Ebu Hanife'ye göre. Mukim olanlara, mukim gerek kendi vatanı aslisinde, kendi yerleşim bölgesinde, evinde oturuyor. Veya bir kişi gittiği yerde, Kurban Bayramı günleri içinde o gittiği yerde 15 gün veya daha fazla kalacaksa bu kişi mukim sayılıyor. Demek ki bir kimse kendi memleketinde, ilinde, kasabasında, köyünde oturan kişi Kurban Bayramı günlerinde kendi yurdunda oturuyorsa ya da bayramlık olarak gittiği bir yerde bayram günleri dahil orada en az 15 gün kalacaksa bu kişiye mukim deniyor. İkinci şart da budur. Kurbanın vacip olması için. Bir insan Kurban Bayram günlerinde özellikle kurban kesmesinin son gününde bir kişi seferi halde olursa yani bulunduğu yerden en azı 90 kilometre uzaklığa gitmekte ise kişi veya da gittiği yerde bayram günlerinde birkaç gün kalacaksa bu kişi tabi seferi halledir. Bunlar da kurban kesmesi ne kadar zengin de olsa vacip olmuyor. Bunun için bazıları mesela büyük şehirde oturanlar bazen işte Anadolu'ya köyüne gidiyorlar. Kurbanımı orada keseyim diye. İstanbul'a mesela yerleşmiş kişi. Orasını asli vatan edilmiş. Onun yurdu orasıdır. Bu kişi işte annesinin, babasının yanında, işte eşi dostunun yanında bayramda gidip orada keseyim diye gittiği zamanlar orada birkaç gün kalacaksa o anda seferi oluyor. Ne kadar zengin de olsa ona kurban vacip olmuyor. Kesir kurban nafile oluyor. Ne demek nafile? Yani üzerine vacip mecbur değil ama kesse olabilir. Tabi burada sevabı değişiyor ama. Vacibin sevabı başka. Sünnet-i Mekket olsa sünnetin sevabı başka. Nafile sevabı tabi farklı oluyor burada. Bu işte en bunda iyisi vekil etmek. Mesela telefon edebilir kişiyi, birini vekil eder, parayı gönderir, daha iyidir. Musir'in bir de tabi varlıklı olma, yani zengin olma Türkçemizde. Bu zengin tabi sınırı da var zengin deyince. Yani zengin demek muazzam bir milyarlar dolara sığmak değil tabi zengin demek. Bir kimse fiyemile edha, bir kişi Kurban Bayram günlerinde nisab miktarına 80-90 gram altın aşağı yukarı bu meblağda bir paraya, altına ya da kişide ihtiyacından fazla eşyası evi varsa kişinin ki zekata onlara girmiyorlar ama kurbanda bunlar giriyorlar nisaba. Mesela bir kişinin iki evi var. Birinde oturuyor. Diğerini ister kiraya versin, ister vermesin. İki evi olan kişi İslam'da zengin sayılıyor bu kişi. Yine kişinin evinde kullanılmayan fazla eşyası olsa, lüks eşyalar, halılar, dürülmüş şunlar, bunlar fazla olsa, çok lüks eşyası olsa kişinin, bunlar da hesaba katılır. Bu kişi zengin sayılır. Kurban Bayram günlerinde mesela bir kişi evindeki eşyası normal kendine göre. Evi varsa bile oturacağı kadar kendi evi var. Ya da kişi kiracı değilse kendi evi olsun. Aldığı maaş da ki bayramdan önce yüksek maaş alıyorsa ya da eline başka yerden para geçse kişinin eline geçse bayramdan önce 3-5 milyar ile para da geçse de bakalım bu kişi bunları harcasa bayram üzeri. Onu bunu alsa bu kişiyi bayram günlerinde kurban kesme günlerinde elde kalan para 80-90 gram altın değerinden daha düşük olursa bu kişiye tabi kurban kesmesi vacip olmuyor. Ve inde Muhammed'in, İmam Muhammed'e göre iki şart daha var bunların dışında. El aklu vel bulugu. İmam Hazreti Ebu Hanife'ye göre, Ebu Yusuf'e göre çocuğun da malı varsa, ki babası ölmüşse, varis olmuş, şu olmuşsa, çocuğun da malı varsa, çocuğun velisi onun adına çocuğun malından kurban kesmesi gerekir. İmam Azam Ebu Yusuf'a göre, ikisine göre. Ama İmam Muhammed'e göre ki fetva buna göre verilmiştir, gerekmiyor. Demek ki çocuğun malı da olsa, yine bir kişi akıllı olmasa, aklı olmayan kişiye İslam'da namaz da farz olmuyor, hac da farz olmuyor. Bu kişi ne kadar yaşlı da olsa, ne kadar servet olsa bile, veraset yoluyla mal sahibi olsa bile bu kişi, bu kişi demek ki kurban da kesmesi gerekmiyor. Bir hadis-i şerif okuyacağım inşallah Sahih Müslim'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men kâne lehü zebhun yezbehuhu. Bir kimsenin kurban bayramında keseceği kurbanı olsa, yani gerek bu kurbanı almış, alacak parası olsa, niyeti olsa bir kişinin. Fîzâ ühille hilâlu zilhicce. Zilhicce ayı girdi mi? Girdi mi? Felâ yehuzenne min şârihi velâ min asfârihi şeyyen hattâ yullâhiyyeh. Bu kimse kurbanını kesinceye kadar tırnağını kesmesin ve saçından, sakalından, bedeninden başka yerlerden bir kıl koparmasını buyuruyor Peygamber Hazretleri. Yani bu bir nevi hacdaki muhrimlere benzeme anlamına geliyor. Nasıl ki hacda ihram giyen bir kişi, o kimseye erkekse muhrim, hanımsa muhrime deniyor. Onlar ihram giyen kişiler, Kurban Bayramı birinci günü, kurban kesinceye kadar ki temattu kıran yapıyorlarsa, onlar ihramdan çıkıncaya kadar daha doğrusu tırnak kesemiyorlar, bir bedene kıl kapamadıkları gibi. Demek ki bir kimsenin kurban kesme niyeti varsa ya da kurbanı almışsa, bu kişi Zilhicce ayı girince, ki herhalde yarın bir olacak Zilhicce'nin, yani Kurban Bayramı'na 10 gün kala. 10 gün kala. Bu kişi ne yapacak? İhramlı hacılara benzemek için tırnağını kesmeyecek, tıraş olmayacak, bedene kıl koparmayacak. Yani bu farz sünnet değil ama. Bu müstahaptır bu. Müstahaptır. Yani yapması daha eftaldir, daha güzeldir. Ama yapamazsa günah girmez. Önce bakalım inşallah hangi hayvanlar kurban olabilir? Tabi kurban insanın olmaz. Ancak işte şeytanlara tapanlar, onlar Allah korusun şeytan adına emriyle kurban keserler. Bir Müslüman tabi bunu yapamaz tabi. Kurban hayvanları dört ayaklı eğil hayvanlar, iki ayaklı eğil hayvanlar da olabilir. Tavuk, ördek, hindi, kas gibi eğil olan evde beslenebilir. Bir hindi, evde beslenen hindi ne kadar büyük de olsa, bir koyun kadar da olsa kurban edilemez, kesilemez. Tahrimen mekruh, haram mekruh mekruhtur. Mecusilere benzemek için. Demek ki dört ayaklı ehil hayvanlar olabiliyor. Nedir bunlar da? Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Ancak bunlardı. Tekrarlıyorum. Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Bu hayvanlar ehil de olmasa bile, yani bir mesela buzağı dana kaçmış da vahşileşmiş bile olsa bile bu yakalandı mı yine bundan kurban olabilir. Buna karşı eti yenen vahşi hayvan, mesela bir geyik ki bir dana kadar büyük olsa bir geyik yavrusu tutulsa, evcil yapılsa, eğilleştirilirse, beslense yine bu kurban olamıyor. Yani eti yenen vahşi hayvanlar gerek avlana tutulsun ya da evde evcilleştirilse, eğilleştirilse bile onlar kurban olamıyorlar. Ancak koyun, keçi, sığır manda deveden kurban olabiliyor. Bunların bir yaş haddi var mı acaba, sınırlama var tabi. İslam'da her şeyde bir hikmet, yani altında çok özellikler var. Mesela bakınız, günümüzde süt kuzusu diye zavallı hayvanları, yani hayvanla daha güneş görmeden, dışarı çıkmadan, otta çıkmadan, hayvan otlamadan, koşup oynamadan hayvanları kesiyorlar. Süt kuzusu diye. Yeni doğan bir yavru kuzucuk. Anne sütün emen yavrucuk, ahırda kapalı yerde. Gelip bunları karantıda besiyorlar, bes tutması için. İslam buna izin vermiyor. İslam ne koymuş, buna sınır koymuş? Koyun ve keçi bir yaşını dolduracakmış. Koyun ve keçi yaşını dolduracak. Ancak koyunda bir kuralı var. Yani kuruklu bir koyun 6 ayını doldurmuş, 7. ayına girmiş bir koyun, bir yaşındakiler kadar güzel iri beslenmişse o da olabiliyor. Olabiliyor. Demek ki bu hayvan güzel beslenmiş, dünya hayatını biraz yaşamış, icabında çare çıkmış, meraya çıkmış, atlamış, zıplamış, o da dünyada bir nasibini almış hayvan. Ama bir süt kuzusu, ki 15 günlük, 20 günlük süt kuzusu, dünyaya gelmiş hayvan daha dünyada bir şey alamamış daha dünyada. O hayvana yazık oluyor tabii. Demek ki koyun en eftali bir yaşını doldurmuş olması. Ancak bir kuruklu koyun, yani yapılı bir koyun, 6 ayını doldurmuş, 7. ayından gün almışsa ve arkadan bakıldığı zaman da bir yaşındaki kadar ki görünüyorsa bundan da kurban olabiliyor. Keçiye gelince, keçi ne kadar iri yapılı da olsa bir keçi bir yaşını doldurmadan kurban olamıyor keçi. Koyun ayrı. Sığır, yani dana, işte bunlara gelince, inek dediğim bunlara, bunlar da 2 yaşının doldurulması gerekiyor bunların da. Manda da bu sınıfa giriyor. Yani manda da şeran inek hükmünde olmuş oluyor hukuk kuralında. Bunların da 2 yaşının doldurmuş olmaları, 3'ünü yıldan gün almaları gerekiyor bunların da. 2 yaşını doldurmayan hayvan da kurban olmuyor bunlarda da. Yani süt buzağısı, işte küçük buzağı, şunlar bunlar da demek ki yenmesi makbul değildir. Hem bu hayvan bir kıyımdır hayvanlarda bu. Mesela 2 yaşındaki bir hayvan kesili zamanlar tabi ondan kaç et çıkıyor böyle. Yani kurban dışında bile mezbah günü kesimlerde bile süt kuzusu kesili zamanlar tabi sayı olarak fazla kesilmesi gerekiyor. Tüketim oluyor. Aşırı tüketim oluyor. Ziyan oluyor aslında. Deveye gelince devenin de 5 yıl doldurması gerekiyor devenin de. Bir de bu hayvanların tabii sağlam olması gerekiyor. Nedenine gelince kurban her ne kadar kesen kişi bunu kendi yiyebiliyorsa da, evinde çoluk çocuğunu yedirebiliyorsa da, aslında bu Allah için kesilen bir kurbandır. Allah'ın kesilen demek Allah-u Teala'ya yani hibe edilen, hediye edilen yani anlamına geliyor. Bir kimse sevdiği bir yakın arkadaşına, ki ama gerçekten sevdiği arkadaşına, yine bir kimse sevdiği, saydığı bir üst tabakadan bir kişiye hediye götürdüğü zamanlar, bu hediyenin biraz düzgün olması gerekir. Mesela bir kimse bir fakire kullanılmış gömleği hediye edebilir fakire. Bir kimse bir fakire eski ayakkabı hediye edebilir, sadaka verebilir. Ama hediyeye gelince buruşuk bir gömlek tabii hediye edilemez. Mutlaka yeni olması gerekir, paketlenmiş olması gerekir, böyle gerekebilir. Demek ki kurban Allah Celle Celaluhu sağlam olması gerekir. Önce gözden başlayalım. Bir hayvanın bir gözünün tamamı körse ya da %50'den fazlası görmüyorsa hayvanın, yani hayvan çok az görebiliyorsa, hayvanın %50'den fazla görme gücü azsa, tabi bu arada iki gözü görmüyorsa, bu hayvanda yani kör deniliyor, bu kurban olmuyor. Sonra hayvanın tabi karşısına gözüne bakar. Sonra hayvana yürütülür hayvanın. Nedir yürüme amaçta? Hayvanın ayağına bakılır. Hayvan bir ayağını hiç yere basamıyorsa, tamamen hayvan topalsa, kurban olmaz böyle. Ancak hayvanın ayağı incinmiş şubu olabilir de, hayvan ayağını yere basıyor ama biraz zorlansa da, ama hayvan normal yürüyebiliyorsa, bu da yine kurban olabiliyor. Hayvan çok aşırı zayıf olsa, yani kemiğinde iliyadı kalmamış deniyor buna, daha doğrusu Türkçe bir tabirle bir deri kemik haline dönmüşse, hayvan çok zayıfsa, bu da kurban olmaz. Ama hayvanda bir cilt hastalığı olsa, yani uyuz gibi mesela, hayvan besliyse bu olur bu. Kurban olur bu. Ama hayvanın aşırı zayıf olmaması gerekiyor. Dişleri hayvanın, dişleri. Hayvanın dişlerinin çoğu dökülmüş, düşmüşse hayvan dişleri. Artık hayvan yemini kendi rahatça yiyemiyor, zorlanıyor hayvan. Ancak işte lapa mapa böyle yumuşak şeyi yiyebiliyorsa, bu da kurban olmaz. Hayvanın kulağı, kuyruğu kesik olsa, az bir şey yarık marık olsa zarar etmez. Ama üçte birinden fazlası kesik olursa bu da kurban olmaz. Bazı fukahalar yarı demişler. Ve burada ihtiyaten, yani tedbir olarak, demek ki hiç olmazsa hayvanın kulağının, kuyruğunun, memesinde hatta başının da üçte ikisinin sağlam olması hiç olmazsa şart, gereken. Hiç olmazsa en azından. Bir hayvan doğuştan hiç boynuzu yok, boynuzu yoksa bu hayvan kurban olur. Yani hayvan doğuştan boynuzsuz olarak doğarsa bunda bir sakınca yok, kurban olur. Ancak boynuzu bir hayvan sonradan boynuzu kırılırsa, kırılan boynuz da uçtan muçtan yerden kırılırsa yine zarar vermez. Ancak kırılan boynuz kökünden kırılıp da beyne zarar verirse bu hayvan da kurban olmaz. Kurban kimlerin, daha doğrusu ortaklık meseleye girelim kurbanda inşallah. Koyun bir kişi ancak bir kişi kesebilir. Mesela iki arkadaş, durumları iyi değil. Merak ediyorlar da, ne diyorlar? İkimiz ortak diyorlar, birleşelim de bir koyun alalım, kurban keselim. Olmaz mı? Olmaz bu. Yani 2-3-5 toplanıp da para toplayıp da bir koyun alsalar, kişi alsalar, bunu kesseler kurban diye, olmaz. Ancak koyun, kişi, bir kişi adına olur. Bunun adına olur. Şöyle bir şey olabilir. Mesela bir kişiyi hibe eder paralarını. İlle bunu yapmak istiyorlarsa kişiler, bir kişiye vekil değil ama. Şimdi vekil de ortak oluyor yine. Vekil olmaz. Hibe eder. Ama hiç koyun kurban kestiği değil, şart koşmaksızın ama. Bir kişiye al benden işte şu kadar para, benden şu kadar para verirler. Tabi bunlar da yapılması daha iyi yani. Daha iyi yapılması bunların da. Yani yapılmaması daha iyi bunun da. Şimdi gelelim inşallah büyükbaş hayvanlara. Yani inek mandan deveye gelelim. Gerçi bizim yöremizde tabi deve yok ama dünyanın tabi çok yerinde halen deve var elhamdülillah. Develer kesiliyor yani develerde. Ve deve et yemek de iyidir, sünnettir deve et yemek. Şifadır deve et. Devenin sütü de şifadır, deve eti şifadır aslında. İki yaşını dolduran inek ve manda. 5 yaşını dolduran deve. Bunu dilerse bir kişi kendi başına kesebilir kurban olarak dilerse. Dilerse 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiye kadar ortakta kesebilirler. Yani bunda tek çift bir şey yoktur. Yine halk arasında bir aslı olmayan bir şey var. İlk kurban kesen kişinin işte kendi başına koyun kesmesi diye. Böyle bir şart yoktur İslam'da. Bu şart yoktur İslam'da. Demek ki 2 yaşını dolduran bir inek, manda, 5 yaşını dolduran bir deveyi bir kişi tek başına Allah için kurban kesebilir. Dilerlerse ortaklaşa. Ortaklar da kişinin eşi olabilir, çoluk çocuğu olabilir, anne babası olabilir, komşusu olabilir, arkadaşı olabilir tabii. Kim olsa olabilir. Demek ki ortaklaşa da 7 kişiye kadar kesilebilir. Ve sayının tek olması, çift olması da önemli değil, fark etmez. 8 olmaz ama. 8 olmaz. Yalnız ortaklaşa hayvan kesmede bazı ince özellikler var. Nedir bunlar? Birincisi ortakların her birinin gerçekten Müslüman olmaları şart. Yani İslam inancına göre Allah'tan başka ilah yok. İslam dışı, İslam karşıtı, başka ideolojileri benimsemeyen, onlara bağlanmayan, İslam'ı çağ dışı görmeyen, İslam'a inanan, hak İslam'dır diyen ve elhamdülillah Kur'an inanan kişiler. Yani ortakların öncelikle bu vasıfta olmaları şarttır. Altı tane Müslüman, her bir gerçek Müslüman inançları tam İslam doğrultusunda. İslam'ın sabıkına kaçırmışlar. Bir de arkadaş tanıdıkları var ama biliyorlar ki onun İslam dışı görüşleri var. İslam karşıtı inançları, görüşleri var. O da ben de size gireyim diyor. Bunu alırlarsa 6 kişi halis Müslüman olduğu halde ama birinin inancı İslam'a uygun değilse hepsinin eti boşa gider. Kurban olmaz yani. Kurban olmaz. Bunun için ortaklaşa hayvan kesildiği zamanlar ortaklıktan bu özelliğin titizlik araması gerekir. Kişi yakından tanıdık kişiyle ortaklıkta hayvan olması gerekir. İkincisi her bir niyeti Allah için kurban olması gerekiyor. Mesela işte birisinin böyle kurbanla ilgisi yapar aslında. Ama bakıyor ki daha hesaplı oluyor bu şekilde et almaktansa. Bu eti işte dondurucuya koyarım diyor, kıydırırım diyor, sucuk yaparım diyor, şunu bunu yaparım diyor. O zaman bize ete para vermem diyor. Yani eğer ortakların birinin niyeti et ise, amacı bu ise, biliniyorsa, yine ortakların hiçbir kurbanı olmaz. Demek ki ortak ve keşif zamanlar, ortakların her bir önce İslam inancı doğrultusunda inançta olması şart. İkincisi her bir niyeti Allah için kurban kesmek olacak. Üçüncüsü, hayvanı almadan önce ortakların bir araya gelmesi gerekiyor. Kaç kişi ise, 3, 4, 5 kimse nereye gelecekler, konuşacaklar. İsterse hep beraber hayvanı alırlar. İsterse birine vekil ederler, onu aldılar fark etmez. Ama hayvan alınmadan önce ortakların bir araya gelmesi bu da gerekiyor. 3 kişi bir hayvanı aldılar, ortak aldılar. Sonradan biri çıkıyor, ben de ortak gireyim buna diyor. Bu biraz sakıncalı oluyor. En azından mekruh oluyor. Yani en azından mekruh oluyor. Mekruh keri. Keri çirkin anlamına geliyor. Bu İslam'a uygun o pek olmuyor. Yani hiç olmaz denmiyor buna. Olmaz denmiyor buna. Demek ki 3 kişi, 5 kişi, 4 kişi. Hatta tek başına bir kişi bile. Kendi adına niyeti, kendi adına bir hayvan almış, büyük hayvan almış. Sonradan işte ben ortak olayım, işte ben ortak olayım derlerse, araya girerlerse bu en azından mekruh oluyor. Bazı fukahalara, fukuh alimlere göre ise ortak işi hayvan alındı. Buna sonradan tekrar biri alınırsa bunlar bir nevi kendi kurbanlarını hissini satmış oluyorlar. Alınan parayı sadaka vermeleri gerekir buyuruyorlar böylece. Böyle buyuruyorlar. Özellikle üzerine kurban vacip olmayan bir fakir de varsa bu işte. Kurban hesabına mağlup değil. Üzerine kurban mecbur değil, vacip değil. Ama işinden tırını ayırmış kişi de para bitirmiş. O da bir ortak olmuş. Böyle bir kişi oraya girince zaten bir nevi adak hükmede girebiliyor. Bu kesinlikle buna ortadan katılmaz. Demek ki buna dikkat edelim inşallah. Ortaklaşa kesileceği zamanlar ortakların birini araları, arayı bulmaları, önce birleşmeleri, almaları gerekiyor. Sonra araya birini almamaları daha iyi. Yani hiç olmaz denmiyor. Kesin olmaz denmiyor buna. Olması daha iyi yani. Bekir oluyor en azından. Kurbanın kesimi ne zaman başlar? İslam'da her ibadetin bir tabi başlangıcı vardır. Yani iptida, intiha deniyor buna. Başlangıcı ve sonucu. Bu bir vakti vardır. Nedir bu? Kurban bayram sabahı. Kurban bayram sabahı. İmsak vakti çıktı mı kurbanını kesme vakti başlamış oluyor. Demek ki kurban bayram sabahı. Kurban bayram sabahı. O sabah daha güneş doğmadan imsak vakti. Ki buna tulu fecir, fecrin doğuşu, tanrı ağırması gibi isimler verilir. Fakat anlaşımı kolay olsun diye imsak vakti diyorum. Kurban bayram sabahı imsak vakti çıktı mı kurbanın kesilme vakti başlar. Ancak bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılmadan önce kurban kesilemez. Hatta bir kimse bayram namazı kılınan bir yerde, yani şehirde bir toplumsal oturuyor bir yerde bir kişi bayram namazı kılınmadan önce kurban keserse tekrar iadesi gerekiyor bile. Ancak yine bayram namazı kılmayan yerde oturan kişi, mesela yazın bayram geldiği zamanlarda kişi bir yere kamp kurmuş, bir şey yapmıştır. Bulunduğu yerde, uzak bir yerde, Kış, yerde de kışı oturuyor, birkaç oturuyorlar. Demek ki bayram namazı kılınmayan yerlerde imsak vakti çıktı mı kurban kesilebiliyor. Ancak namaz bayram namazı kılınan yerlerde önce bayram namazı kılınacak, ondan sonra kurbanların kesimi vakti başlamış oluyor. Ve en eftali, en iyisi de kurbanı bayramın ilk günü kesmek tabii daha eftal, daha güzel. Ama tabii ama başlayayım burada. Tabii günüm herkes kendisi kesemiyor. Bir kesiciye, genelde kasaplara kişi, tabii burada bağımlı oluyor kişi. Onların da yoğun işleri oluyor. Bir liste yapıyorlar, sıraya koyuyorlar, yetişemiyorlar. Ama fark etmez. Daha fark etmez. Demek ki özellikle kişi kendi kesebilirse, ki bu daha da eftal aslında. Daha eftaldir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri insanların en merhametsiz olduğu halde Peygamber kendi eli keser, kurban keser, eliyle keserdi. Bunu yapmaya çalışma gerekiyor. Sonra birinci günü olmadı. İkinci günü de yine kurban kesimi aynen devam eder vaktidir. Üçüncü günü de, yani Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde güneş batıncaya kadar gene kurban kesimi devam eder. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü güneş battığı, yani akşam ezanı vakti girdikten sonra artık kurban kesimi bitmiştir artık. Vakti çıkmıştır. Sonra kesse ne olur? Et olur. Kurban olmaz. Kurban olmaz. Hayvan almış ama yetiştiremedi, kesemedi. Bir şey olduysa ne yapacak? O hayvanı dilerse sadaka olarak verecek artık. Dilerse o hayvan derini sadaka olarak verecek ondan sonra. Bu Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise Kur'an bayramının dördüncü günü de güneş batıncaya kadar kurban kendine edebiliyor. Demek ki Hanefi mezhebine bağlı olan kişiler ne yapacaklar? Kurbanlarını bayramın üçüncü günü akşam ezanından önce bitirmeye çalışacaklar. Şafii mezhebine bağlı olan din kardeşlerimiz ne yapacaklar? Onlara tabii daha eftalar için de önce kesmeleri, ama kesememişlerse onlar dördüncü günde güneş batmayacak kurbanlarını kesebilirler. Hayvanın kesimi ve kesici, kesen kişi nasıl olması gerekiyor? Öncelikle kesici ele alalım inşallah. Hayvanı kimler kesebilir? Bu tabii bir kurbandır, ibadettir. Hatta kurban olmasa bile, yani diğer zaman kesilen hayvanlar bile, ki tavuk bile buna dahildir, Müslüman olmayan, ehli kitap olmayan bir müşrik, putperest, inancı, sap inancı olan kişiler bunların kestiği hayvan yenmez. Yani İslam'a inanmayan, Kur'an'a karşı olan bir kişi ne kadar besmele anda dese bile, diliyle bir tavuk bile kesse, onun kestiği tavuk da murdardır, leştir, yenmez, hayvan yenmez. Tabi böyle olunca, kurban olunca bana daha özen gösterilmesi gerekir. Kurban kesecek olan kişinin Müslüman olması gerekiyor. Bir kesici, belki hayvan kesimede uzmanlaşmış olabilir. Yani pratik olarak güzel kesmesini bilebilir. Olabilir. Ama bir inanç meselesine bakmak gerekiyor. Ne bilelim efendim? İşte bilebiliyorsak, bilebildiğimiz kadar, mesela bir kişi, haş Allah'a söven kişiler var mesela. Dine söven kişi, imana söven kişi, kitabına diye Kur'an'a söven kişi, bunlar Müslüman değil kardeşlerim. Bunlar mürted değil, mürted bunlar. Allah korusun. Bunun için az çok kesiciyi tanımamız da gerekiyor. Çevremizden soruşmamız da gerekiyor. Adam her akşam alkol alıyor. Duyuyoruz. Haşa kitabına seviyor, dinine seviyor, peygamberine seviyor, Kabe'ye seviyor adam. Bu adam Müslüman değil bu adam. Böyle bir kişi ölse onun cenazesi yıkanılmaz, kefenlenmez, namazı kılınmaz o kişinin. Onun kestiği yenmez. Ona bir Müslüman kadın da helal olmaz. Yani nikahında bir Müslüman kadın varsa nikahı düşer kişinin, düşer böyle. Tabii bunları uyarmamız gerekiyor öncelikle. Demek ki hayvana keşek olan kişinin Müslüman olması gerekiyor. Bunun için her ne kadar bir kişi hayvanı kesmesine fazla beceremiyorsa, hiç olmasa bari kişi ilk bıçağı kendisi atsa, bunu kişi bilebilse, üstünü bilebilse, sonra versin kesiciyi, o parçalı zarar etmez. Yani hayvanın yüzülmesi, parçalanması kim olsa olsun fark etmez bu. Bütün bir hayvanın kesiminde mesela. Hayvan nasıl kesilecek? Önce bıçağın keskin olması değerli kardeşlerim. Buna çok ama çok özen gösterilmesi gerekiyor. Bıçağın keskin olması. Bıçağı da hayvanın yanında bilememek gerekir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti giderken bir yere baktı. Kurban değil, normal diğer bir zamanda. Biri devesi ayağına bağlamış, kesecek. Devenin önünde bıçağını biliyor. Peygamberimiz koştu. Bakınız. Merhamet Resulullah koştu. Ne yapıyorsun? Sen hayvanı iki defa öldürüyorsun buyurdu. Yani hayvan da önde bıçağı bilendirin gördün mü? Hayvanda bu duyu var, duygu var. Hayvan da kişi hayvan biliyor, anlıyor hayvan bunları. Hayvanda bu duygu var böylece. Bunun için hayvanlar önünde bıçağı bilememek gerekiyor ve hayvanlara bıçağı göstermemek gerekiyor. Efendim önünde takmış olmuş şambalara da bıçakları uzun bıçakla dolmuş, etrafı şey yapmış da kanlı şeylerle, bunu yapmamak da gerekir sevgili kardeşlerim. Hayvana bu da bir azaltır bence. Hatta bir hayvanın yanında bir hayvanı kesmek de gerekir. Yani burada bir hayvan kesiliyorsa, 2-3 tane hayvan sırada varsa bile öbürüne ayrı bir kötü koyma gerekiyor. Onlar bunu görmesinler. Hayvanda bu sezgi vardır. Hayvanda bunlar sezer hayvanlar bunu. Sonra bir çukur kazılır. Tabii özel kesim yerleri ayrı. Onlar zaten özenle bunların bir vardı teferruatları. Önce bir çukur kazılır. Hayvan kesici yere getirilir. Bu hayvanı getirirken de hani itip kalkmadan, yani çok o da acele etmemeden, bu ibadettir çünkü bu. Bu hayvan kesimiyle uğraşılan zamanda geçen vakitte bu ibadete giriyor bu da. Hayvanı ürkütmeden, bazı çok bağırışıyla tut, bağır, bağır, uğur, zıvır, gürlü, gürültü, hayvan bunu seziyor. Hayvanı ofşayarak, sıvazlayarak, tabii hayvan ürker. Hayvan bunu sezer. Hayvanda bu duygu vardır. Hayvanı yavaş yavaş artık çukur yanına getirmeli, kesecek yere. Hayvan mümkün hayvanın gözüne bağlamak da daha güzeldir. Getirip hayvan gözü bağlayıp. Sonra tabii koyunun 3 ayağı bağlanır. Koyunun tek ayağı bırakılır tepilmesi için. Hayvan can çekilirken ayağın tepilirse biraz rahat hayvan. Ama tabii büyük hayvanların 4 aya bağlanır. Şimdi bir dana mesela inek, bir manda. Eğer 4 bir aya bırakılırsa ayağına vurdu mu kişiyi orada öldürür birdenbire. Öyle. Bunun için büyük hayvanların 4 aya da bağlanır. Koyun keçinin 3 aya bağlanır. Hayvan yüzü kıbleye karşı gelmek üzere sol yana yatırılır. Hayvan sol yana yatırılır. Neden? Çünkü kesicinin eli sağ kesmesi için. Hayvan sağa yatırılırsa Ve kesicinin ona sol el kepesi gerekir. Ters gelir kesiciye. Bunun için hayvanın yüzü kıbleye getirilir. Hayvan sol tarafına yatırılır hayvan. Yatırılır. Ve kesmeden evvel bilenler En'am suresinde bir ayet-i kerime vardır. İki ayet-i kerime daha doğrusu. Onu okumaları, tabi kesici değil de kurban sahibi, bilen biri okuması. Ayet-i kerime En'am suresi. En'am suresi Kur'an-ı Kerim baş surelerinden. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha'dır. Sonra Bakara suresi geliyor. Âl-i İmran suresi geliyor. Nisa suresi, Maide suresi, ondan sonra En'am suresi gelir. İşte bunlar da tek tek saymam amacım şu, yani Kur'an'ı biraz bilelim sevgili kardeşlerim. Kitabımızı bilelim. Ona yabancı olmayın kitabımıza karşı. Ayet 162-163'te. Ayeti okuyayım inşallah şu tebarekken. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki. Anlamı da vereyim kızına inşallah. Burada kul söyle. Allah emrediyor burada. Söyle. İnne salati ve nusuki. Benim muhakkak ki namazım, ibadetlerim, bu arada kurbanım. Ve mahya ve memati. Hayatım, ölümüm lillahi rabbil alemin. Allah işindir. Öyle Allah ki Allah rabbil alemin. La şerike leh. O Allah'ın şerik yoktur. Ortağı dengi yoktur. O birdir. Ve bi zalike ümirtü. İşte ben bu şekilde emrolundum. Ve ne? Evvel Müslüm. Ben ilk Müslümanlardanım elhamdülillah diye. Bu okunur. Bundan sonra tekbir getirilir. Ama bu tekbiri pek bağırmama gerekiyor. Hükmesin diye Allahu Ekber, Allahu Ekber diye getirilir. Kurban bayramında bu da müstahap ve iyidir yani böyle. Zorunlu değil ama. Zorunlu değildir. Burada esas zorunlu olanı, şart olanı besmeyi çekmek burada. Yani konuyu dağıtmayın burada. Hayvanı kim kesecek ise onun sonsuzu şu olacak. Bismillahi Allahu Ekber olacak son sözü. Kim onu kesecekse. Hayvan yatırıldı. Çukurun kenarında. Kişi tabi hayvanın tuttu başını sol ele tuttu. Bıçak aldı eline. Hayvanı kesecek. Kesicinin son sözü bu olacak. Mesela işte şunu ver, tut bir şey konuştu. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ama orada bir şey konuştu. Olmadı. Son sözü olmadı. Son sözü kesmeyince Bismillahi Allahu Ekber olacak, bıçağı çekecek. Büyük hayvanda yardımcılar da ki hayvan tutanlarında onun söylemesi gerekiyor. Hayvana kim ele dokunuyorsa yardımcılarında onların da Bismillah demesi gerekiyor. Bismillahi Allahu Ekber der, hayvanı kesecek. Genelde kasabda küçük bıçaklar dik keserler. İslam'da büyük bıçak daha eftaldir. Bıçağın kesin olması büyük bıçak olması eftaldir. Ve bu kesimdeki usul, kural hatta şart şudur. Hayvanda dört damar denir. Aslında dört damar değildir de Arapçada bir tağlib babı vardır. Mesela der ki bize Aliler geldi. İşte Hasanlar bize geldi der. Hep Hasan değildir. Fakat biri önemli olduğu için o anılır. Şimdi burada bu tağlib babı yönünden dört damar deniyor. Biri nefes borusu önde. Arkada yemek borusu. İki. İki de iki yanında damar vardır. Şah kalın damarlar vardır. Bu dördünün kesilmesi gerekiyor. İlk kesişte Bismillahi ber der, bıçağı vurur. Biraz daha hafif gerildi mi daha kolay olur. İnek onu koyun olsun. Orada kıllarını hafif verici toparlar kıllarını da kıllarda engel olmasın diye, bıçak kaymasın diye kılan toplar hafif gerilir. Bıçağı sağ elinde kuvvetli çeker, kesim çeker. Bu dört damarın kesilmesi, nefes borusu, yemek borusu, iki de kan damarı, şah damarı, kalın damarlar. Dört kesti mi bunlar, bak hele kesildi mi bunlar, görünür. İki damardan zaten kan fırlar. Nefes borusu, yemek borusu da görünür, ona görünür. Kesildi mi, biraz orada beklemek iyidir orada. Hemen hayvanın başını kesmek lazım orada. Kan boşansın, kan boşansın. Hayvan tabi o anda hayvan biraz acı çeker. Hayvan biraz acı çeker o anda. Fakat tepini şu yapar, biraz beklemek gerekiyor. Biraz kan boşanır. Ancak artık ölüm gerçekleştikten sonra hayvan başta hemen kesilir, koparılır. Ve yüzme işine ondan sonra başlanması gerekir. Hakikaten gerekir. Sağlam bir hayvan, alınan kurbanlık hayvanı sağlamdı. Yani gözü, ayar tarafı sağlamdı. Ama kesim esnasında sakatlandı hayvan. Hayvan yatırıldı, tekrar kalktı, şu oldu, bu oldu, zorla yere devrildi. Hatta hayvan ayağı kırıldı bile o anda. Sakatlandı hayvan. Bu zarar vermez bu. Zarar vermez. Yani kesme anındaki bir sakatlanma hayvanın kurban olmasına zarar vermez. Ancak alınan bir kurbanlık hayvan, koyun olsun, inek, sığır olsun, alınan kurbanlık bir hayvan kurban gününden önce sakatlanırsa, eğer kişi zenginse, yani üzerine vacip olan kişi ise, bunu satıp yine başta alması gerekir o kişiye. Demek ki alınan kurbanlı bir hayvan kurban günlerinden önce hayvan sakatlandı hayvan. Bir şey oldu hayvana, sakatlandı hayvan. Gözü çıktı, ayağı kırıldı, bir şey oldu. Bu kurban sahibi veya sahipleri ortaklamada zengin kişi ise bunların bu hayvanın dışında başka yer almaları gerekiyor bunlara. Eğer fakir kişinin hayvanı sakatlandı, mesela kişiye kurban vacip değil, merak etmiş, yine keseceğim demiş. Bu aldı. Fakirin aldığı kurban, yani kişi ben bu işte kurban keseceğim diye ağzından çıkarmışsa, böyle almışsa, bu bir nevi adak yerine geçebiliyor. Adak yerine geçebiliyor. Bunun için fakirin aldığı bir koyun mesela. Koyun, hayvan ne kadar sakatlansa da, ayağı kırılsa, gözü çıksa da, sakat olsa yine onu kesecek o. Ona onun kesmesi vacip oluyor üzerine. Önce vacip değildi ama nafile ibadete başlanınca onun tamamlanması vacip oluyor. Vacip oluyor. Hatta ben şahsen önermem. Yani bir kişi üzerine kurban vacip değilse, kurban bayramı günleri üç gün içerisinde öyle kurban nisabı parası yok kişinin fazla. Fakir kişi, normal zor kişi, geçiniyor kişi. İşte illa ben kesime merak ettim diye pek önermem. Çünkü pek çok fukahalara göre üzerine kurban vacip olmayan bir kişi, yani buna şeran fakir deniyor bu kişiye. İyi olsa bile, az bir gelir maaş olsa bile, ancak yetiyorsa kendisine, para biriktiremiyorsa, buna şeran kişiye fakir hükmüne giriyor. Bu kişiye ben kurban önermem. Neden? Çünkü fukahaların pek çoğuna göre fakirin kurban niyetiyle aldığı hayvan adak yerine geçiyor. Adak yerine geçiyor ne oluyor? Etini kendi yemiyor. Eşine yediremiyor. Çocuklarına yediremiyor. Anne babasına yediremiyor. Torunlarına yediremiyor. Ve zengine hediye edemiyor bunu. Ancak fakir vermesi gerekiyor bunu. Tamamını, derisini işte vermesi gerekiyor. Bunun için yani fakir olan kişinin şahsen illa kurban keseceğim diye yani kendini zorlamasın. Ama yok amacı evinde et bol olsun diyorsa O zaten yiyemeyecek bile. Yani fukahanın çoğuna göre, çoğunun görüşüne göre kurban keseceğim diye bu niyet ile alırsa üzerine vacip diyerekten adakine geçebiliyor bu. Yalnız diğer üç mezhepte, Şafii mezhebi dahil, bir kişinin aldığı kurbanlık hayvanı kişine kadar zengin de olsa, kurban günden önce sakatlansa da onu kesebiliyor. Diğer üç mezhebe göre. Şafii mezhebi dahil buna. Kesebiliyor bunu. Bir de ortaklaşa hayvan kesili zamanlar etinin bölünmesi, taksim meselesi, bu da bir ince bir mesele burada var. Çok muhterem sevgili dinleyicilerim, kardeşlerim. İnsanlar genelde günümüzde uğraşmak istemiyorlar. Camiye giderken her adımına kişi sevap aldığı gibi, hacca giden kişi her adımına sevap aldığı gibi, bir kimse kurban almaya giderken de, kurbanı getirirken de, kurbanı yemin suyu verirken de, bakarken de, bunların her birinin sevabı ayrı ayrı var. Mesela bir kişi kurbanını kurban bayramının birinci günü aldı, hemen aldı. Öbür üç gün önce aldı, baktı biraz. Onun sevabı daha fazla oluyor. Öbürü 15 gün önce baktı, kurbanına baktı. Yani kurban diye baktı. Kendisine vacip, zengin kişi. Bakmasının sevabı ayrı var. Yani kurbana bir su verme, onu sulama, onu yemleme, onu hafif varsa bahçeden bir hafif gezdirme, otlatma filan. Üzerine bir tarama marama, temizleme. Nedir bunlar? Hep ayrı bir sevabı vardır. Yani bu meselede genellikle biraz kaçınıyoruz böyle. Bir uğraşmak istemiyoruz. Bir angarya boş gibi geliyor bizlere. Boş değil arkadaşlarım. Bir kişinin aldığı kurbanlık sütü ise ne yapacak? Sütü içemez kendisi tabii. Bunu sağmaması dahidir. Ama et sütünü sağmayınca hayvanın sağlığını, hayvanı zorluyorsa hayvanı, sütünü sağması gerekiyorsa sütünü sağar, ona fakir hediye eder ama sütünü ama. Yine hayvanın koyun mesela ne kadar yünlü, kıllı da olsa kurbanı kesmeden önce onu kırk yapamaz onları. Yani kurban niyetini aldıktan sonra bir koyunu onun yünü kesip alamaz. Kurban kesmeden önce alamaz bunları. Şimdi bir de önemli olan burada etin taksim edilmesi meselesi. Üç kişi, beş, altı kişi ortak hayvan kestiler. Elhamdülillah hepsi Müslüman, İslam'a inanan, Allah'a bir bilen kişiler bunlar. Hepsi niyeti kurbandır. İnşallah paraları helaldir inşallah hepsinin de. Şimdi ne gerekiyor? Hayvan kesildikten sonra etin ortak sayısına göre önce bir taksimi bölünmesi gerekiyor. Beş kişi, altı kişi, dört kişi neyse. Kaç kişiseler? Orta et bölünür. Bölünür et böyle. Eti, kemiği şöyle eşit şekilde parça bölünür. Sonra bunlar tartılması gerekiyor bunların. Terazi, kantarla tartacak bunlar. Tartacak bunlar. Hangisi 2 kilo fazla alınır? Buna ilave edilir. Ona ilave edilir. Etler eşit ona getirilir. Ortak sayısına göre. Sonra bunlara bir numara verilir. Yani sıra numarası. 1, 2, 3, 4, 5'te numara verilir. Ondan sonra küçük kağıtlara numaralar yazılır. 1, 2 yazılır numaralar. Bunlara bükülür. Kura çekilir. Çekti 5 numara. Tamam 5 numara şu, bu et senin. 3 numara şu senin. 2 numarası, 1 numara senin. Bu şekilde olacak. Et dağıtılacak, böyle olacak. Efendim biz işte böyle incelemeyiz. İşte karışımdır, yabancı değildir, arkadaşımız samimidir de şimdi aramıyoruz birbirimizden. Olmuyor bundan muhtemelen. Ortak mal, ortak malda taksim mümkün olan ortak mallarda. Mesela bir ara bir ortak kişiler. O ayrı konu böyle. Ama taksim mümkün olan buğday olsun, yani kurban şart değil böyle. Başka bir mal olsun, bir mal ortak olan bir malda ortaklara bu malı bölüşmeden, taksim etmeden önce, herkesin kendi payı belli olmadan önce bunu ne kendine bundan bir şey alıp yiyebilirler, ne bunu hediye edebilir, başkasına edebilirler. Ya da aralarında helallaşabilirler. Önce kişinin payı belli olacak, o kişi payını bilecek, alacak. Dilerse bunu hediye edebilir. Kendi azalabilir. Ne yapabilir? Demek ki ortaklaşa malda. Mesela bu çok ihmal eden bir konu bu. Beş ortaklar. Hayvan kesiliyor. Bir fakir geldi mesela. Biri fakiri tanıyor. Komşudur, yakınıdır, tanıyor. Fakir olduğunu biliyor da işte keseyim bunu, parçayı vereyim buradan. Hepimiz olsun sevabı. Olmaz, olamaz. Olamaz. Verilemez bu. Bu verilemez bu. Önce ortaklaşan malda taksim mümkün ortaklaşan malda önce taksim olunacak. Ortak sayısına göre. Beş ortak mı? Beşe bölünecek. Tartılacak. Numaralanacak. Kura çekilecek. Şu beşincin senin. Üçüncün senin. Şu senin, bu benim. Biri der ki efendim kardeşim, senin çoluk çocuğun kalabalık. Senin etini çok seviyorsun, yiyorsunuz. Ben de bir hanıma bir benim var der mesela. Bir eti fazla sevmiyoruz der. Hepsi almayacağım. Alma. Üzerine al bir şey alır gider. Bırakır, ona bırakabilirim. Ama mutlaka öncelikle taksimi şarttır. Böyle olmasa ne olur? Ribaya, faize giriyor muhtemelen. Harama giriyor bakalım. Harama giriyor bu. Allah korusun. Bunun için üşenmemeli, imal etmemeli. Bu İslam'ın bu kuralı uygularken bilelim ki bu da bir ibadettir. Hele bir ribadan, haramdan kaçırmak nedir? Bir farz sevabı vardır bunda. Üşenmemeliyim inşallah nasip olsa. Ancak orta kesilen bir hayvan bir hane halkı beraber kesiyorlarsa, bir evde oturan ev halkı, işte hanım, kocası, olur kayınpeder, kayınvali olabilir, şunlar bunlar olabilirler. Bir ev halkı ki kazanları bir. Ortak yiyip içiyorlar bunlar. Bunlar bir hayvan kestiler. Tamam, bunda hanımı da ortaktır, kendi ortaktır, işte kızını ortak etmiştir. Hatta ufak şunu ortak edebilir. Ölmüş babası ortak edebilir. Sağ olsun, ölmüş olsun edebilir. Bir hane halkı kesince, kazan bir olunca bunda bölüşmek istemez bunda. Hayvan kesildi mi tamamdır. Bir de ölen kişiye kurban kesilir mi? Ölen kişine. Bir kişi ölmeden önce, gerek hasta halinde, gerek daha hastalanmadan önce bir kişi vasiyette bulunsa. Mesela kişi, ben eğer kurban bayramına kadar sağ çıkamazsam, ölürsem, işte benim adıma bir koyun kesin, inek kesin veyahut orta girin derse, vasiyet yapan kişinin de buna yeter parası varsa, daha doğrusu parasının malının üçte biri buna yetiyorsa, çünkü hasta bir kişi, ölüm hali olan kişi vasiyet ederken ancak malının üçte birine karışabiliyor vakti. Yani hastamız şahit değil onda. Sağlıklı kişi bile. Sağlıklı kişi bile. Eğer ölümünden sonrası için bir vasiyette bulunuyorsa parası olarak ancak malının üçte birine karışabiliyor. Daha ölmeden daha. Öldü mü hiç zaman karışamıyor. Yani gerçekten çok ilginç bir mesele. Yani insan burada zavallı demek içinden geliyor. Yani zavallı insan. Kişi hırsla kişi koşuyor. Öyle insanlar var ki sıfırdan başlamışlar. İhtirasla, hırsla. Gece gündüz çalışmış, çalışmış, çabalanmış bakınız. Daha ölmeden. Artık yaşlandı, şubu oldu. Ya da öyle bir hasta yakalandı ki artık öleceğini biliyor kişi. Kişi ona vasi etmek istiyor malı içinde. Ancak malının üçte birine karışabiliyor vasiyetinde. Yaptığı vasiyet üçte birini aşarsa varsa elinde o. Gerisi yerine getirmezler bunları bunu. Ya kişi öldü mü hiç de onunla karışamıyor. İnsan birini alamıyor dünyada. Ne insan çalışır çabalı acaba bilmiyorum işte burası tabii. Şimdi konumuz tabii kurban konu dağıtmanın meseleyi. Bir kişi vasiyetini yaptı. İşte ben kurbanıma sağ çıkmazsam benim adıma dedi işte bir koyun kesin, keçi kesin, inek kesin, dana kesin ya da ortak olun girin dedi. Malın üçte biri de bunu rahatça karşılayabiliyor. Bu varislerine vacip oluyor, mecbur oluyor yani varislerine. Bu kişi öldü mü o kurban bayramında ölen kişinin vasiyeti üzerine onun malından, onun malının üçte birinden, onun malında ne yapılır? Onun adına bir gerek koyun kesilir, gerek inek kesilir, gerek orta girilir. Fakat bunda bunun varisleri bu eti yiyemezler şimdi burada ama. Yani kendi evladı da bile olsa ölen kişinin vasiyeti üzerine onun malından kesilen, ölünün malından kesilen kurban etini ölenin varisleri bunu yiyemezler. Yiyemezler. Etine bunun zengin hediyeleri veremezler. Ancak bunu fakirlere sadaka verebiliyorlar. Bu vardır. Bunu tekrarlayalım. Bir kişi ölmeden önce ben ölürsem benim adıma işte Kurban Bayramı'nda kurban kesin derse vasiyette bulunursa ve vasiyette bulunurken bunun malın üçte biri de kurban edilecek kadar malı da varsa ölünün vasiyeti üzerine gerek ilk kurban bayramında gerek her sene parası çoksa adama kurban kesin diye para bırakmışsa ölenin vasiyeti üzerine ölenin malından parasıyla varisleri vekil olan kişiler kurban keserlerse ölü adına kesilen ölünün vasiyeti üzerine ölünün malı ile kesilen kurban etini varisi yiyemezler varisleri. Evladı kimse bunu yiyemezler. Bu et zenginlere hediye olarak verilemez. Ancak fakirlere sadaka verilebilir. Bunun dışında ölen kişinin böyle vasiyeti yok. Parası olsun olmasın. Ölen kişi ölmeden önce benim adıma kurban kesin diye vasiyette bulunmamış. Sonradan bunun yakınları, hanımı, kocası, evlatları, torunları kim olsa kardeşi. İşte rahmetli babam içine bir kurban keseyim. Ya da bir iğne ortak olurken bir ortada babamı edeyim. Anneme edeyim diye olur mu? Olur mu? Ölü adına gerek bir koyun da kesilebilir. Ölü adına bir büyük hayvana, baş hayvana orta girilebilir. Yalnız tabii eğer o ki üzerine vacip ise kişi kendine mecbur ama kendisi. Üzerine vacip ise. Bu kişinin malı daha malı var şimdi. Kişinin durumu iyidir. Bir de bu sene ölen babam adına kurbana gireyim bir hissederse girebilir. Bu zaman ne yapacak? Ölen kişinin vasiyeti yok. Onun parası kesilmedi. Kim bunu kesmişse kesen kişinin bu tasarrufuna kalıyor böyle. Onun yedisine kalıyor. Kendi etini yiyebilir, çoğusuna yedirebilir, kimisi de verebilir. Demek ki ölü adına da kurban kesilebilir. Ölen kişinin vasiyeti yoksa, kurban kesilen para bırakmamışsa, onun yakınları, evladı, kocası, hanımı, kardeşleri, torunu kim olsa olsun, ölenin yakınları kendiliğinden, ölen babalarına, amca dedelerine, teyzelerine kurban keserlerse ister koyun kesinler, ister ortaya bir hayvana girsinler, o etini kendilerine yiyebilirler. Et kendi kurbanları gibi serbest yaparlar bunu, yaparlar her şeyini. Bir de çok kısa olarak inşallah sevgili kardeşlerim, bir kimse kurban bayram için kurbanlık bir hayvan aldı kişi. Koyun aldı, bir şey aldı kişi. Fakat Allah korusun öyle bir olay oldu ki kesemedi işte. Ölüm oldu, bir yere gitti, acile bir hastası var, bir yere gitti, şu bu oldu. Kurban bayram günleri geçti, kişi kurbanını kesemedi. Hanefi'ye göre kurbanın üçüncü günü akşam güneş battı. Akşamdan oldu. O gece yerine gelse bile evet aldığı hayvan duruyor. Artık onu kesemez. Kurban olmaz artık. Ne yapacak? O hayvanı canlı olarak sadaka verecek bir fakire. Vermesi gerekiyor. Hayvan kesilmez. Bir ki üzerine kurban kesmesi vacip kişinin kendisine. Ama kesemedi. İşte ortaya gireyim dedi, şunu yapayım, bunu yapayım dedi. Şu oldu, bu oldu. Hastalı oldu, hastaneye koştu, bir yere gitti, bir şey oldu. Kişi Kur'an bayramı günleri içerisinde üzerine vacip olduğu halde kurbanını kesemedi. Bu kişi ne yapacak? Kurban kesme gününden sonra, 3 gün doğduktan sonra kişi ne yapacak? Normal orta bir kurban parasının bedelini fakirlere sadaka olarak verecek. Bir fakir de verebilir, çok fakir dağıtabilir bunları. Sonra kurban kesilmez. Kesilmez bu sıradan bu. Yine kurban kesmede vekalet de caizdir. Mesela bir insan bulunduğu yerde kurban kesemeyecek. Birini vekil edip ona para gönderip de kestirebilir. Yalnız bu vekalette bir kesinlik şarttır. Yani kişinin bir kurum değil de kişinin bir kişi olarak bir muhatap olacak kişinin. Onunla konuşacak, işte diyecek, ben sana şu parayı gönderiyorum, benim adıma işte bir kuyruk keser misin? Ya da işte bir yine ortak girer misin benim adıma diye. O da kabul ederse onun vekili oluyor. Bu da olabiliyor. Rabbim inşallah kurbanın vermişlere kabul etsin sevgili kardeşlerim. Tabi bu arada bir de etin dağıtılmasını inşallah Teala genellikle böyle fakirlerde unutmayalım inşallah. Diller Fatiha.